بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. أرينا سيف جلبة الدباء إذن قلت يبتد الله سبحانه وتعالى إذن جرنا مويدي دوني ما جمكو ديوني ينيني من دي بمبي كيكي جمع إن يلرما ينترون كانكو الله سبحانه وتعالى يؤرسكو إن قل دي ويدي ويرلي حري هدين جكتو قودو درس ميدن بإذن الله تبارك وتعالى إنه دفتر قلون وني أصول السنة لإمام أحمد رحمه الله تعالى حري قوانا نوم حاجون هدين ينغل دو دمبغل قيون ديري يقوم دينغل في سار الآخران دين حري انسوق قنوها هوتو دين ko yowondiri e fi pesangol do do neddanke yawmal qiyamah golle ko Allah subhanahu wa ta'ala halfinno mo yo wadu kon dartu gol golle den ko honno dum don wonirno hara imam ahmad rahimahullahu ta'ala ka usul sunnah be wi'en hino jeya e lasidiji hino jeya e bindeje ahlus sunnah wal jamaa بيبي والإيمان بالميزان يوم القيامة قم تنقل فيسر دنين درنقل كما جاء ونؤردرن يوزن العبد نتنك أن جياد أن أفيسة يوم القيامة تنين درنقل فلا يزن قدن وني أفيسة توين دمكن دين هوتة جناح بعوضة قدوم وني امبر غبتنهم صنصليوي ما دون غبتنهم قدوم وني كيونغي حري نصيب جلبة الدوبة ندو هوند كدي كو هوند مولانا ند جيان ند piballe ahlus sunna wal jamaa kambe imam ahmad be maki kadi wa tuzanu a'malul ibadi kama jaa fil athar pesete golleji yimbe ben wanu ardi battaneji non be maki wal imanu bihi gomdin gol dum do wa tasdiqu gongina dum do wal iradu burnu amma radda zalika be yimbe ruttube dum do wi dum do wana gonga wa tarku mujadalatihi tertagol don wenjudugol lebe do yimbe haray hande kadi musibe julbe teddube ko o do laslimo lanado ko dum woni ko yowondiri e pesirde den yawmal qiyamah wonden e yewtude bi iznillahi tabaarak wa ta'ala haray o do mas'ala ko mas'ala molanado mo juldon du'a humpitade fi mudum ko wadino Allah subhanahu wa ta'ala wadine danke on ka hore leedi do o farlimo golle tawata golle ko farlimo kon ko golle de o tawnata bawto dum Allah subhanahu wa ta'ala wallandi toyto ne danke on golle den yawmal qiyamah ko honno dum do wonirno haray yo do mas'ala ko mas'ala molanaado haray ko yondiri e gomdingol fi de do pesirde pesoy gol golleji yimbe ben yawmal qiyamah dum do ne danke on hino duwa gom dinde dum do pesoy gongol dum don hino tabiti ka alqur'ana e ka sunna ila sallallahu alayhi wa sallam haray hino jeya e masailuji di jangeten e der o do darsu meden ko yowondiri e andingol ko honno woni pesirbe den bawto dum mas'ala ko yowondiri e fi sikawi woni moftammaji fejjunoɗi ɗin e moftanelaɗon sallallahu alayhi wa sallam, ɓeyɗo fof ko peesirgal gotal woni ko peesoyte e muɗum e siko honno ɗum woniri embere ko nususuji ɗin sappi kon. E masailuji goo kadi biisnillahi tabaraka wa ta'ala harayyen toromo kanko Allah subhanahu wa ta'ala yo hawrin ɗin en ko wonɗen e yewtude kon, tawata ɗum ɗon hino feppondiri e deftere Allah subhanahu wa ta'ala nden e makkujinal ɗum sallallahu alayhi wa sallam no feƴƴunoɓeɓen famirnono. Haray ɗum ɗo peesoygol golleji neɗɗanke on yawmal qiyama, haray ɗum ɗo hino tabiti ɓawonde yimɓe ɓen hasbede, ɓawonde yimɓe ɓen kalkilanede golleji mum ɗi wono janguirnoɗen e darsu meɗen feƴƴuɗo on. Ɗum ɗo hino tabiti ko ɗum woni peesangol neɗɗanke on golle makko ɗen. Haray Imamul Qurtubi rahimahullahu ta'ala ka deftere maɓɓe Mukhtasar at-Tazkira ɓe wi qala al ulama idan qudiya al hisabu kana ba'dahu waznu al a'mali لأن الوزن للجزاء فينبغي أن يكون بعد المحاسبة فإن المحاسبة لتقدير الأعمال والوزن لإظهار مقاديرها ليكون الجزاء بحسبها. بيبي كرمكو بن بيبي ستبي وني قدون وني حسب قليم ببن قسي بوتدون قلي جدين دي فيسانيين ببن. Ɗum ɗo fiyomo kala jonnite golle mum ɗen, ɗum ɗo hino yerodiri nde latoto ɓawo hasbede nden, fiyo happendare golleji yimɓe ɓen tigi tigi on feññingol fiyo ɓangu mo ɓe embere golle golle mum ɗen ko honno alhaali on woniri. Haray peesoygol ngol ko ɓawto yimɓe ɓen hasbede. Haray koyen faamu wondema karmakoɓe ɓen hino sappi, wondema peesanoygol moftammaji ɗin kañumma e moftanelaɗen sallallahu alayhi wa sallam. Woɓɓe goo ɓe wi haray mofte feƴƴunoɗe ɗen ko feere woni ko peesanoyte moftanelaɗen sallallahu alayhi wa sallam, kamɓe kadi ko peesirgal goo woni ko ɓe peesirante. Haray ɓen ɗum ɓe dallinori nokku ka Allahu subhanahu wa ta'ala o wi wa nada'u al mawazina al qista li yawmi al qiyama, ko ɗum woni min adda min wallina peesirɗe ɗen yawmi al qiyama ko wondi e nunɗal. Woɓɓe goo kadi ɓe wi ko ngol ɗo konngol karamakoɓe ɓen ɓuri wiude wondema ko ngol ɗo woni konngol feeñugol yerodirgol e dalillaji ɗin, ngol konngol ngol wonɗen e jantade ɗo. Ɓe wi tigi tigi on haray peesirɗe ɗen ɗe fo mofte ɗen fuu ko peesirgal gotal wona e peesiranede. Haray ɓeɗo ɓe dallinori hadis Salman nokku ka nelaɗo sallallahu alayhi wa sallam ɓe maaki yuda'u al-mizan yawma al-qiyamati falaw wuzina fihi as-samawati wal-ard law wusi'at fataqulu al-mala'ika ya rabb liman yazinu hadha fayaqulu Allah ta'ala liman shi'tu min khalqi fataqulu al-mala'ika subhanaka ma 'abadnaka haqqa 'ibadatik. Bedo be dallinori odo hadith wonde manelaɓe sallallahu alayhi wa sallam ɓe maaki peesirɗe ɗen wallinoyte yawmal qiyama, si tawi woni peesama ko ɗum woni embere asamaoji ɗin kañumma e leydi ndin, ɗum ɗon jikkinayi. Malaikaɓe ɓen tigi tigi on ɓe wiya senade woodani an Allahu subhanahu wa ta'ala ko hombo woni ko ɗum ɗo woodani, yani ko golle hombo woni ko jikki asamaoji ɗin kañumma e leyɗele ɗen. Allahu subhanahu wa ta'ala wiya ko on momi faala immorde tagore anden. Malaika ɓen ɓawto ɗum ɓe wiya senade woodadiman Allahu subhanahu wa ta'ala min rewralima no hanaɗa rewrede noon, min mawniniralima no haniɗa mawninirede noon. Ɗum ɗo hino tindini wondema Allahu subhanahu wa ta'ala peesirɗe ɗen kibo ko feñi no soso jidin kon wonde ma haray aram be sakitibe o pesay be pesir gal gotal haray hino hikki do masala ko yowondiri yarli pesir be den ko haqiqa ka wona haqiqa ko woni non haray ko koyde hino morti e mudum feddeji go hino yey wonde ma haray pesir be den wona hunde haqiqare hare musibe julbe teddube dido piji ko piji wirnidi din hare ko wodani go ne anke on ko yo gomdin o jaba embere ko nususuji din ko dum woni je alquran kanyum may sunna embere no holliri non ne anke mo jaba dum don o gomdina hare ko yen gomdin wonde ma pesir be den ko hunde haqiqare allah subhanahu wa ta'ala ahum fiti en mun kal qur'an o wi wal waznu yawma idhin al haqq ko dum woni pesirbe den den nyande ko gonga o wi faman saqulat mawazinuhu kala ummo teddi pesirbe mum den kala ummo jikki pesirbe mum den fa ulaika bedo humul muflihuna ko bedo woni maloytebe ben bawtu dum o wi waman khaffat mawazinuhu ko dum woni kala ummo foygi tanoyi kala ummo joltanoyi fesir be mun den o wi fa ulaika alladina khasiru ko be do woni ben hayrube hayrimbe anfusahum wankiji mabbe bima kanu sabu kon ko be latino bi ayatina de ayi jami yuzlimuna hibe tonya dum do hino holli en wonde ma fesir be den ko gonga nokku go o wi fa man saqulat mawazinuhu fa ulaika humul muflihun kala bembe jikkoy fesir be mun den ko ben don woni maloytebe ben نكو غو اوي وندع الموازين بالقسط ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين الله سبحانه وتعالى كسورة الأنبياء اوي ان من ولنا فيسر بدن من أبدد فيسر بدن من أبدد في فيسان غليم ببن غليج مأبدين e hore no nun didi nyande darngal de nyande to nyataake wonki wo wonki hay mere hay si tawi woni ko ember ko fotata wa abbere zarra Allah subhanahu wa ta'ala o wi bun arwaye mo kanko Allah subhanahu wa ta'ala Allah subhanahu wa ta'ala wi men yoni hasbobe ala dum do ko tabintinan dum en wondema pesirde den ko gongaaje ne danke on koyo gongin dum do tabintina dum do nelaado meden sallallahu alayhi wa sallam wano ardi ka sahihayni non ko dum woni ka bukhari e ka muslim nelaado meden sallallahu alayhi wa sallam bimaki kalimatani khafifatani ala al-lisan thaqilatani fil mizan habibatani ila ar-rahman subhanallahi wa bihamdihi subhanallahi al-azim nelaado meden sallallahu alayhi wa sallam bimaki kongudi didi foyjitidi ka dengal teddudi didi ka pesirde yidadi didi ka Allah subhanahu wa ta'ala ko dum woni wi gol subhanallahi wa bihamdihi subhanallahi alazim dum do holli en wondema nelaado meden sallallahu alayhi wa sallam hibe tabintinani en dedo pesirde wondema ko de gonga haray ne banki on ko yo gomdin dum dum nelaado meden sallallahu alayhi wa sallam wa nardika sayy muslim non bemaaki walhamdulillahi tamla'ul mizan goldo kongol wi gol alhamdulillahi bemaaki dum hebbinay pesir beden dum don hino holli en wondema pesir beden ko gongaaje ko tabutude nelaado meden sallallahu alayhi wa sallam wa nardika sayy ka imam at-tirmidhi ko wana non hadith on o wi ko hadithun hasanun sahihun ko wana non Sheikh al-Albani rahimahullahu ta'ala kino sellini hadith on ka sahil jami be maki wondema nelaado meden sallallahu alayhi wa sallam be maki athqalu shay'in fil mizani al-khuluqul hasan nelaado meden sallallahu alayhi wa sallam be maki ko buri teddude ka pesirde den fof e piji din ko jikku moƴƴo haray ɗum ɗon ko yen tabintin ɗum ɗon wondema pesirde den ko gongaaje ɗum ɗon ko yen tabintin ɗum ɗon neɗɗanken ko yo fiɓu ɗum ɗon gongina ɗum ɗon. Haray dallinorgol oɗo hadis ka nelaɗo sallallahu alayhi wa sallam ɓe maaki ko ɓuri teddude e piiji ɗin fof ka peesirɗe ko jikku moƴƴo, ko yo neɗɗanken anndu ko honnu woni jikku moƴƴo. Ko waɗi noon yimɓe ɓen hino jillidira piiji ko yowndiri e jikku moƴƴo. Jikku moƴƴo koya wonaa koya sikku wondema, ko iwgol Allah subhanahu wa ta'ala hino yebbe haɗata, iwgol hurmaaji Allah subhanahu wa ta'ala hino jaggite ronka haɗugol, sikka ko ɗum woni jikku moƴƴo. Iya woɓɓe goo hino nodda yimɓe ɓen faade e oɗo tawhid fiyo yimɓe ɓen yaltu immorde shirku kañum ma e bida'a, inna ɓen ɗon yimɓe ɓe jogaaki jikkuuji moƴƴi. Ko yen watta yila annden ko honnum woni jikku moƴƴo. Ko waɗi noon buy hino ton innay wonɓe yamirde ko moƴƴi ɓen, wonɓe haɓde ko boni ɓen, wonɓe noddude yimɓe ɓen faade yo wona e ko nelaɗo sallallahu alayhi wa sallam e sahaaba mum ɓen wonno e muɗum kon, ɓe innayi ɓeeɗo ɓe jogaaki jikku. Eyle nelaɗo meɗen sallallahu alayhi wa sallam hino maaki ko ɓuri teddude piiji ɗin fof ka peesirɗe yawmal qiyama ko moƴƴugol jikku. Yaha yiide e yimɓe ɓen ugginoo yeeso maɓɓe ko ɗum woni haa posonira ɓe aqiidaaji ñolɗi, ƴama on e feeñande muɗum sikka ko moƴƴugol jikku ɓeeɗo ɓe woni e hollude, annda ko suuɗitagol haa alhaaliji maɓɓe ɗin ɓe lanna ɗi huntugol. Hara musidɓe julɓe tedduɓe, ko yen wattan yila si tawi woni a yahii ka labutaane hiɗa nawni nawnaare, labutaane on ana ɓaama ton a hawrondiri e docteur jo on. Si tawi woni docteur jo on tigi tigi on o inni o hollay ɗon jikku labaaɗo o ronki tigi tigi on ndaarugol no o wallire bisnillahi tabaraka wa ta'ala no o ñawdire, a waawata innugol mo ɗum ko jikku moƴƴo noon. Haray ko waɗa noon si tawi woni neɗɗanke yahino noddudema faade kaa ɗo diina finde sellunde nden, si tawi woni a tawi ko ɗum ɗon woni goonga musidɗo julɗo tedduɗo, haray naa ko yaa innu on ɗon o jogaaki jikku moƴƴo. Haray ko wattangolia sendindira piiji ɗin. Haray hadisaaji hino tabintinnani en wondema ɗum ɗo hino tabiti ko yowndiri e peesirɓe ɗen. Haray masala hekkiiɗo ɗon on yimɓe lundiiɓe ko yowndiri e tabintinnugol ɗeeɗo peesirɗe. Haray hino woodi e feddeeji lundiiɗi ɗum ɗo wano mu'tazila, ɓeeɗo hino lundi peesirɓe ɗen. Wano Cheikh al-Islam Ibnu Taymiyya rahimahullahu ta'ala yewtiri noon ka naam wono ɓe yewtiri noon kamɓe Cheikh al-Islam Ibnu Taymiyya rahimahullahu ta'ala ka dar'u ta'arudul aql wa naql. Wono ɓe yewtiri noon ɓe wii ta'wilul misan wa sirat wa azab al qabr wa sam'u wal basar innama huwa qawlul baghdadiyyin min al mu'tazila duna al basriyya. Ɓe wii kamɓe Cheikh al-Islam Ibnu Taymiyya rahimahullahu ta'ala haray firugol firono ngo haanaka firineede noon ko yowondiri e ɗeɗo peesirɗe kañumma e sirata, kañumma e lette kaburu, kañumma e nanugol Allah subhanahu wa ta'ala yiigol mo. Ɗum ɗo ko konnguɗi bagdadiyankoɓe ɓen, ɓeyyim immorde ɓen yimɓe mutazilyankoɓe ko na basarayankoɓe ɓen. Hare ɗum ɗo holli e wondema mutazila ɓe tabintinna ɗum ɗo. Ko wana noon kadi hino woodi e iwtiraaɓe ɓaawa muɗum hannde wonaa ɓe janngeede defte muɗum immorde tafsir maa ko wonaa ɗum, tawata hino ooñi e ko yowndire ɗe ɗo peesirɓe kadi. So a ndaari wano Seyd Qutub ka deftere makko imo jogii deftere heɓe inna nde a taswirul fanni, ndeeɗo deftere makko ka senngo ɗerol capanɗe jeetati e tati tigi tigi on o tabintinnaaɗe ɗo peesirɗe kanko Seydi Kutub. Haray ko wattangula musidɓe julɓe tedduɓe, defte ɗe wona e jannguɗe ɗen wonɓe wadde tafsirji ɗin ko wattangol yila. Haray ahlu sunna wal jamaa kañum hino tabintinni ɗum ɗo. hare masala hikkiɗo ɗon on ko honnu woni ko beesoyte ele ɗo beesirɗe yawmal qiyama. Ko honnu woni ko beesoyte? Ko golleji neɗɗanke on, kaako ɗereeli neɗɗanke on, kaako ɓandu neɗɗanke on, kaako honnu woni ko beesoyte? Karma ko ɓen nden hiɓe yewta ko yowdiri e ɗeɗo peesirɗe ka defte aqida haray ɗi masailuji ɓe yewtay fi muɗum. Neɗɗanke on fi yo andu tigi tigi on hara si tawi woni o hawrodiri e aya ma ɗum hadis, yewtuɗo fi ɗum ɗo o anda ko honno hiɓɓidirta aayeje ɗen ma ɗum hadisaji ɗin, o heɓano o firira ɗi hara o piidirali hakkude ha aayeje ɗen kañumma e hadisaji ɗin, o ronka andugol no o gerda ma ɗum o firira ɗum ɗo no o firiri wo. Haray hino jeeya e hikma moɓe yewtirta siga ɗiɗo masailuji, kono noon nususuji hino ari no ari e muɗum. Haray konnguɗi yewtaɗi e fi mum ɗin fi peeso fi piiji peesoyteɗi ɗin yawmal qiyama e ɗeɗo peesirɗe, konngol aranol ngol wondema ko ɗereeli ɗereeli golleji yimɓe ɓen, ko ɗum ɗon woni ko peesoyte yawmal qiyama. Konngol aranol ngol noon wondema ko ɗereeli golle ɗen ka winda ɗon, ko ɗum ɗon woni ko peesoyte yawmal qiyama. Haray ngol ɗo konngol hino yahi e ngol ɗo konngol ko ɓuri ɗuɗude e karmakoɓe andiraɓe ko innete kon firgol Alqur'ana. Ko ngol ɗo konngol woni ko suɓi Imamul Qurtubi rahimahullahu ta'ala ka deftere makko tafsir makko Aljami'i li ahkamil Qur'an. Ko wano noon kadi Imam Ibnul Jawzi kanko kadi ko wano noon himo suɓi ngol ɗo konngol Kazadul Masir. Ko wano noon kadi Imam Ibnu Abdul Barr, ko wano noon kadi Ibnu Atiyya, ko wano noon kadi Imamu Shawkani hiɓe yaari e ngol ɗo konngol. Ɓe dallinori hadis hadisul bitaqa mo anduɗen hadis juutuɗo wondema neɗɗanken are e yawmal qiyama, o ndaare tigi tigi on tawata golleji makko ɗin fof ko golleji luutodirɗi e ko haalano waɗede kon, kono tawata himo jogino ngol ɗo konngol ko ɗum woni la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, imo tabitino ngol ɗo konngol ngal ɗo tugalal waɗi ngal no ngal haana waɗirede noon, addi chartiji maggol tabiti e maggol ha Allah subhanahu wa taala ƴetti ɗum addali ko bonnatangol. Ɓeɗo ɓe dallinori ɗum ɗo wondema ngol ɗo konngol ngol yaltinoyta yawmal qiyama, ngol ɗo jikka dendanangal golle ko yimɓe ɓen koko neɗɗanke on wonno e gollude kon. Ɓeɗo ɓe dallinori ɗum ɗo. Haray ɓen ɗon ɓe yaari ɗon haray ko feeñi hadis on kon, hadis on no andirɗen noon hadisul bitaqa, hadis on hadisu juutuɗo no andirɗen noon fi makko Imam Ibnu Hibban hino yaltini hadis on, ko wana noon kadi Imam Hakim ka mustadrak kamɓe kadi ɓe yaltini hadis on. Haray ko feeñi hadis on kon wondema ko peesoyte kon e hadis on wondema ko ɗereeli ka golleji ɗi winda ɗon. Ngol ɗon konngol ɓen ɗon hino yaa tele wano ɗon konngol ɗimmol ngol wondema ko peesoyte kon yawmal qiyama, ko golle ɗen tigi woni ko peesoyte yawmal qiyama. Haray ko feeñi e Imamul Bukhari rahimahullahu ta'ala ka sahihi makko ko yewti kon, haray ɗum ɗo himo waɗi dambugal babu qawlullahi ta'ala wa nada'ul mawazin alqist, o waɗi ngal ɗo dambugal o waɗirani unwanu dambugal ngal aya on. Haray hino yaari wano ɗon kadi on ɗon ko ɗum woni Imamul Bukhari, Imam Ibn Hajar ka Fathul Bari hiɓe sellini konngol ngol. Ko wana noon kadi famande yewtere Ibnu Taymiyata rahimahullahu ta'ala kamɓe kadi hiɓe yaari wana noon ka Majmu'ul Fatawa. Ko wana noon kadi Imam Ibnu Rajab rahimahullahu ta'ala ka Jami'ul Ulum wal Hikam ka hadis nogay e tataɓo kamɓe kadi hiɓe sharhiri noon hadis on. Yallah subhanahu wa ta'ala yurme ɓe fopp maɓɓe. Ɓeɗo ko honnu woni ko ɓe dallinori, kono ko kanela do sallallahu alayhi wa sallam hadith mo jangude on kalimatan khafifatan ala lisan hadith on be dallino ri dum don wonde ma haray ko golle den woni ko pesoite ko ali non din non ko ngudi ko golle non en ko go kal nela do made sallallahu alayhi wa sallam be maji walhamdulillahi tamla al mizan don kadi be dallino ri on don hadith hollu gollen kambe ka be yari wonde ma haray ko pesoite ko golleji ne danke on haray hino ton kadi kongol tammul wondema ko pesoite kon ko neddanke on tigi woni ko pesoite yawmal qiyam andi ko kongol itati taw woni ko hebude kongol tammongol wondema ko neddanke on tigi wondo e gollude gollew kon do woni ko pesoite yawmal qiyam dum do hino egga e imamul baghawi rahimahullahu ta'ala wano be yaltini ka tafsir mabbe non ma'alim at-tanzil kon non kadi ibnu al-jawzi rahimahullahu ta'ala kazad al-masir kon non kadi imam al-qurtubi kon non kadi imam ibnu kathir e kona be do kadi be dallinori hondo be dallinori hadith nelaado sallallahu alayhi wa sallam kabe maki hadithon hino tabiti hadithon noka Bukhari hadithon kadi hino ka Muslim hadith Abi Hurairah radiyallahu ta'ala anhu noku kanelaado meden sallallahu alayhi wa sallam be maki innahu la ya'ti ar-rajul al-'azim as-samin yawm al-qiyamati la yadhinu 'inda Allahi janaha ba'udha wa qala اقرأوا إن شئتم فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا بيدو بدل نريدو حديث وند من الارو ميدن صلى الله عليه وسلم بماكي أروي يوم القيامة غوركو يعني سنو سكا كشريا كحديث هاجي سيبين ندين دي غوركو وناكو يا سكو هاريكو غوركو تنوني كفاندا امودن سدير كاين وابناتور دندرتم بماكي أروي يوم القيامة نتنك سمبودو ko dum woni tiidudo o peso itande nyande ember ko fotata wa gabitam hum son soliwi bawto dum dena kamen Allah sallallahu alayhi wa sallam son fala jange o do aya ka suratul kahf noko kala subhanahu wa ta'ala wi fala nuqim lahum yawm alqiyamati wazna ne nyande bedo be nyinnano itake ko dum woni bedo be pesano itake awa golleji mabbe di bedo be dallinori odo hadith wonde ma ko neddanke on woni ko pesoite joni non dalil mo be dallinori do on haray ko yem watta yila ko honnon karbo ko be ben yewti fi firugol odo hadith haray maana hadithon karbo ko ben ko be wi wonde ma odo hadith kanela do sallallahu alaihi wasallam ma kani en odo ne tankero yo tawata o pesata ko mer fotata waga bitam son soliwi dum do ko fi honnu nela sallallahu alaihi wasallam be yewtinare dum do wonde ma dum do ko fandingol valeur ne tanke on e jaasingol mo sabu honnu sabu keferu makko ngu o wondingum dum do hara hadith on yo wondira e mas'ala mo wonde ngon ko dum yo wondiri ko dum woni fi affaire fi affaire pesirde den haray hadith mo be dallinori on wona nokku makko hollugol ma wondema ko wonno den e yewtude e darsuji men fejjunodi andugol ko on to jippinta nususuji din ko hunde himmunde mojjano haray ko yen wattanjila e mudum ben don be dallinori dum don haray kongol naya kongol fi ko honno woni ko pesoite ɓeɗo tigi tigi on ɓe wi'i ɓe hiɓɓidiri hakkunde konguɗi ɗin tati ɓe wi tigi tigi on piiji ɗi ɗi jantaɗi ɗo fuu pesoyde yawmal qiyama no wawi wonde hara ko ɗereli ɗin no wawi wonde hara ko golle ɗen no wawi wonde hara ko neɗɗanke on woni ko pesoyde yawmal qiyama haray ngol ɗo konngol hino yeyi e maggol Imam Ibn Kathir rahimahullahu ta'ala ko dum woni ka tafsir mabbe ko ron non kadi Ibn Abil Izz al-Hanafi kanko kadi ka sharh at-Tahawiyyah himo yari don ko non kay Sheikh Hafiz الحكمي كم بكدي كنون ولكو بياري كما عرج القبول كنون كشيخ باز رحمه الله تعالى بيدو كده نو ياري انغول دو كنغول يعني متلير قول حق نسوسو جرين وندما إيدو بيجي فوتي بيسويته يوم القيامة خلو قول ما وندما كرمو كوببين ستبيو نوي نسوسو جياري إفامو ندما no yiruda nususuji di non an asikay di lutondir kono anda hara di lutondira karamo ko beben be mottindi raydi woda kabe nawridi ko dum woni nususuji alqur'ana ma dum sunna haray dido ko ngudi dido ko ngudi nay e ko na dido kadi e rabbini no raydo ko yowndiri e ko pesoyte ko haray tigi tigi on karamo ko beben be inni ko buri jiccude e mudum ko ko buri feñode e mudum kon wonde ma haray dido biji fo kino wa waya feso ye de yawmal qiyamah haray ko dum don woni ko nususuji din feñani en ko karmo ko ben wadi tawji haati e mudum kon wallahu aalam haray dum dido piji musibe julbe te dubbe ko gomdin gol dum do ko piji wirni dini ko gomdin gol wonde ma dido piji di wadu ye haray bawto den andude wonde ma dido biji fo pesoyde yawmal qiyama dum do hino memmina neddanke on dum do hino hani wonande neddanke on ko benata kon darsu bay wandi dido biji fo di pesoyde neddanke on harawel sidaki neddanke on harawel sidaki andi ta dido biji hino habbidum joni say won tigi hewtido yi kadarngal tawata hewtido yali ko Allah subhanahu wa ta'ala yidi yi weltori ma dum hewtido yiton e golle sawata golle den wona Allah subhanahu wa ta'ala yamirno ne dankon yo wadu golle den nane la do sallallahu alaihi wasallam yamirno yo wadu golle den tiki ton dum no si pesama haray al haliji no hulmini musibe julbe teddube ko ye watta ni la al haliji meden adna yankoji din fow si tawi woni en haldi dama wiyama tiki tigi on haray huunde kari ko dartete dum mo kala e bidoto e bana ha mo ya fi yo dadoy joni non yawmal qiyama dum do si pesam tawama tigi tigi on golle ko on tigi wonno e gollude kon alda e sawaba aduna bonna noma joni ko la khara wona ko joni tegol mo kala e mudum golle mun den haray ko wattane go yila musibe jube teddube haray o do bahas ko yondiri e innu golido pije dido pesoyde yawmal qiyama wona yo ne danke on fawito yurni tagol dabbita dido piji ko wodani neddanke on ko yo gomdin dum do haray ko yewtirta disi gadi do kongudi abda karam ko jobe adda hadisaaji yewtudi fi dum do din ya dum do ko fi beedagol e gandal bawto dum si hawrondiro yi hadisaaji didi e fe ka feñande hadisaaji di wonde ma hino lutondiri ko ya andu ko honno hibbindirta dido hadisaaji wana ya sikku koko feñam ma kon ko dum do woni ko jettata stay woni ne danke mo jogay ko ne te kon ahliya ko yonire ijtihad ma do siga din dum fiji hibbilir gol nususu yidi haray ko watta wel musibe julbe teddube haray mas'ala hikkoto do don on e masailu ko yonire fi gol do pesugol haray ko honnun e hunde natuita ko yowandiri e fi pesugol gol immorde de do ere do golle haray karmo kobben hino sappi wondema ko wadoyte do o fi peso gongol koy morde golle ne danke on golle de wonno da e gollude ka aduna do den ko de do golle wona e wado yede ka pesirgal pese golle de wonno da e gollude den Allah subhanahu wa ta'ala jettutuma ma dum den golle de golluno da bawto de a fekkingol baraji den don golle hino bawo maada dum don hino tawoydem ko din don piiji wona jettede wade ka pesirgal pesaneda golleji maadi be wi hino jeya e mudum kadi kon ko ne danke on pesanoyte yawmal qiyama kon ko ne danke on neldete immorde e piiji shar'inaadi haray do ko wattangolila piiji shar'inaadi ittande man anke on sitay woni o walike o mayi julbe ben daragol du'anomo innon piiji fo hino tabisi ko wana non kali neddanke on si tawi woni wadanama dewal gal tawata dum do hino tabiti wano hajju wano tabitiri non nelaado meden sallallahu alaihi wa sallam wana benanirno oya gorko hino inna labbayka an shubruma nelaado sallallahu alaihi wa sallam be landi ko hombo woni shubruma o wi ko nene gotojo makko ma dum ko batti do makko nelaado sallallahu alaihi wa sallam landi ma say woni hajjanina hore makko taw o wi o yo hajjanali hore makko o to nelaado sallallahu alaihi wa sallam be maki hajjan hore maada tawtu dum hajjana hajjana shubruma hare hadith on ka sunan abi daud e ka imam al bayhaqi kadi himo don isnad hadith on hino selli Sheikh al-Albani rahimahullahu ta'ala hino sellini hadithon himo kadi ka Sa'id ibn Khuzaimah kono kadi Sa'id ibn Hibban hadithon hino ton dum do holli e wondema den don golle tawayay ne danke on baraji den tawe ne danke on dum don fu pesano itemu yawmal qiyama e hino jeya e mudum kadi wono si ne danke on mayi tawata hino nyawli su ko dum woni immorde e korka tawata ko waddi dum ne danke on dum don kadi si neddan ci on yobitanama dum don dimbaraji don taw yeyma dum don kadi o pesanete dum don yawmal qiyamah wana ardi ka sangi non ne laado meden sallallahu alaihi wa sallam be ma ki si tay woni neddan ke mayi tawata himo nyawli sumaye haray yo wali makko on yobitam dum don haray hino jeya e fiji di yimbe be woni neldude may be ben immorde jangu wala alqur'ana immorde e julugol wakutuji ma dum andiyagol nyameteji wadugol piiji e tawta dido piiji alqur'ana e sunna tabintina dum do musibe yulbe teddube inna dum do ko neldugol ardibe ben sikkade golle don dum don taw yebe dum non kadi watte kabaraji dibe marno e mudum pe dum don fo peso e yawmal qiyam haray tiki tiki on baraji din tawoyoji ne danke on bawde o fecinde ko konko alqur'ana e sunnata bintinani na yen artuba wodo innen tigi tigi on enen kadi en wadai dewe de tawata alqur'ana e sunnata bintan elaado meden sallallahu alaihi wasallam yamirano sahaba ben dum do haray musibe julbe teddube dum do biido pije ko wattango lila ne danke on wota fuddi to e kaado dina ko jeyaka ton haradi do piji ko di do piji fo woni ko tawtindiroita ne danke on pesane yawmal qiyam dum do hino holli wonde mane danke on yo wakkilo o golle e tawata beedo golle si tawi woni dum do o banno yama yawmal qiyama fi pesan gol mo deedo golle makko dum do ko majjere woni ko tawoyta ko non kadi ne danke on ko woni accude kom yo mo kala eto acca huunde labande huunde de tawata deedo alqur'ana e sunna hino yamiri dum do amma be yimbe wombe accude do bidiyaji wombe e fukkutede piiji ma ya acca dum do sikka tigi tigi on ko teddungal ko martaba woni ko hebi haray dum non ko ella molna dum sibbe julbe teddube haray hino jeya e mas'ala mo watteten don on ko yowondiri e fi de do pesirbe ido piji ko piji wermi di mo sibbe julbe teddube haray ko en jabu gombinen dum do haray mas'ala hikkido don on alhaliji julbe ben alhaliji gomdimbe ben fi ka pesir da yawmal qiyam karam ko ben hibe sappi wondema wawata yaltude e alhaliji yimbe ben e der piji ndan piji tati ino jeya e mudum jiccugol golleji moddidin ka pesirde yani si arama fi pesangol ne danke on golle makko den imma golle mokke den de jiccia yani golle ko neddan ko wonno e wadde ko golle moje den den don de jikka golle bonde den dum don ko alhali aran onno dum don ni no jogi dalil Allah subhanahu wa ta'ala o wi faman saqulat mawazinuhu fa ulaika humul muflihun kala onne banke mo teddo e pesirde mum den o wi beedo ko beedo woni maloyteebe be dum do holli en wondema Pedo pesir de mundeng kode ay tu woni haray moddi din jikki bondi din o alhaali ɓe ɗo haray ko alhaali alhaali yettiniiɗo. Jooni noon hino jeya e alhaali goo kadi argol neɗɗanke on tawata moƴƴiɗin e jikki bonɗiɗin, ɗum noon ko masala arano on noon. Amma masala ɗimmo on jiccugol golleeji bonɗiɗin golleeji moƴƴiɗin, yentoro Allah subhanahu wa ta'ala kisal ɓay ko ɗiɗo alhaaliji woni to neɗɗanke mo araya yowmal qiyama golleeji mum bonɗi ɗin jicca golleeji moƴƴi ɗin. Alhaali on hino hulɓini musidɓe julɓe tedduɓe. Ibnul Qayyim rahimahullahu ta'ala emo yewti o masala ka deftere makko o Tariqul Hijratayn, himo yewti o masala yanñi ka deftere makko ɗon. Ko ɓuri ɗuɗude e karamo koɓe ɓen joomiraɓe gande ɓe wi si tawi woni alhaali on woniri ni haray oɗo neɗɗanke himo e sengo ley muyande Allah subhanahu wa ta'ala, so faala o yaafo, so faala o letta. Woɓɓe goo kadi ɓe wi tigi tigi on feere ala oɗo wona ɗoyte yiite, kono haray neɗɗanke on o heddintaki ka yiite ɗon. Haray ngol ɗo konngol Imam Ibn Hazm hino yahi e maggol, ko wana noon kadi Imam Ibn Qayyim rahimahullahu ta'ala hino sifi konngol saaba ɓen e tabi'ina en kañumma e a'immatul hadis. Ko wana noon kadi Cheikh l'Islam Ibn Taymiyya rahimahullahu ta'ala e ko wona ɓeɗo kadi ɓe wi tigi tigi on joomirawo bakkatuji molanaɗi ɗin haray oɗo hino e sengo ley, hino e sengo ley yamiro Allah subhanahu wa ta'ala, so faala o yaafo, so faala o letta. Haray ɗum ɗon koyen gomɗin ɗum ɗon, kon ɗo woni finde Ahlusunna wal Jamaa. Allah subhanahu wa ta'ala waɗay golle ɗen no faalira. Haray masala hikkiɗo ɗon on joni noon si tawi woni alhaali on andi en yewti alhaaliji tati. Alhaali arano on e wiɗen golle moƴƴe ɗen jicca golle bonɗe ɗen. Alhaali ɗimmo on golle bonɗe ɗen jicca golleji moƴƴi ɗen. Wallahu almusta'an. Ɓawto ɗum alhaali tammo on golleji moƴƴi ɗin kañumma e golleji bonɗi ɗin ɗum ɗo fota. Alhaali tammo on ni karamo koɓen ɓe wi ɓeɗo ko ɓeɗo woni ko darnoyte hakkunde aljanna on kañumma e yiite ngen. Ɓeɗo ɓe innata ahlul ahraf, ahlul a'raf, ko ɓe Allah subhanahu wa ta'ala yewti en ka suratul a'raf. Ɓeɗo hiɓe yewtiri ɓe ni yani golleji moƴƴinin kañumma e golleji bonɗi ɗin tawi hino fota ter. Haray ɓeɗo ɓe wonay ɗon haka Allah subhanahu wa ta'ala muyiwo. Haray ɗum ɗon hino egga wano e sahabaɓe buy, ko wano Imamu At-Tabari eggiri ka tafsir muɗum noon, kon noon kadi Imam Ibn Kathir rahimahullahu ta'ala hino eggiri noon ka tafsir muɗum, itti e Huzaifa, kon noon Ibnu Abbasin radiallahu ta'ala anhuma, kon noon kadi Ibnu Mas'ud radiallahu ta'ala anhu, kon noon kadi ɓe eggi e Said ibn Jubair wa abi alqama wa sha'abi, ɓeɗo fo hiɓe eggi e muɗum e ko wona ɓeɗo kadi immoɓe salaf wonde ma haray ɗen ɗon ko ɓenɗo woni ahlul araf. Haray ɗiɗo piiji koyen gomɗiɗi musidɓe julɓe tedduɓe ko piiji wirniɗi ni. Hane jeeya e masala hikkintenɗo ɗon on ittintinaɓe ko yowdiri e fi peesirɗe ɗen yawmal qiyama. Haray hino jeeya e woɓɓe goo ittintinaɓe wondema ɓeɗo be pesanoytaake golleji maɓɓe ɗin yawmal qiyama, ɓe hasboytaake yawmal qiyama. Joni yerli ɓeɗo ɓe si tawi woni ɓen yimɓe wano ɓe ɓe yamtino ɗen immorde yimɓe guluje capanɗe jeɗɗo natoɓe aljanna ko alda e hasbore, ko alda e lette, yerli ɓeɗo ɓeɗo kadi ɓe pesanoyte kaɓe pesanoytaake. Hara gino yahi yoga e karmo ko ɓe wondema ɓeɗo ɓe pesanoyte, ɓeɗo ɓe pesanoytaake yawmal qiyam. Hino jeeya e maɓɓe yewtuɓe ngolɗon konngol Imam Ibn Hajar rahimahullahu ta'ala, wano ɓe yewtire ka Fathul Bari mujallad sappo e tata on, ko wana noon ka Imamul Qurtubi ka Mukhtasar At-Tazkira hiɓe yewtiri wano noon wondema ɓeɗo ɓe pesanoytaake yawmal qiyam. Joni noon so tawiɗo ni ɓen ɗon ɓe pesanoyaka, harayi annaba ɓen iɗen andi annaba ɓen hino ɓuri ɓen ɗon. Harayi karmakoɓe ɓen tigi tigi on ɓe wi nususuji ko ari fi ko yodiri e peesu gongol, haray ko nususuji huttutuɗi. Allah subhanahu wa ta'ala ina huttintinni o hertinaɗi. Sen daari nokkon Allah subhanahu wa ta'ala wi falanas'alanna alladhina ursila ilayhim walanas'alanna almursalin falanqussanna alayhim bi'ilmin wama kunna ghaibin walwaznu yawma idhin alhaqq faman thaqulat mawazinuhu faulaika humul muflihun waman khaffat mawazinuhu faulaika alladhina khasiru anfusahum bima kanu biayatina yadhlimun. Sendari wano edo ayeje ka suratul araf soggande nden bawdo nde o wi gollan naba ben be benela e mudum ben e kambe nela be fo mabbe landitoyte bawto don o addi yeso don o jokkidiri aje den ko yondiri e pesir gangal karama ko ben wi'i wondema haray dum do ko feñi e mudum kon wondema haray hino tindini wondema fu hino natori wondema ka pesir be do fo no natori derga. Joni haray non fa'ida ko yowondiri e fi pesangol on neɗɗanke mo tawta jogaki si wona moƴƴere tun ko won woni nafoore ɗum taw neɗɗanken ko nafoore ko pesiranta neɗɗanke tawta golleji makko ɗin golleji moƴƴi tun wano andirɗen noon wano annabaɓen. Tikiti on karamo koɓɓen ɓe wi haray wano Imam Al-Qurtubi rahimahullahu ta'ala o wi tikiti on ɗum ɗo haray hino jeeya e feññingol nunɗal Allah subhanahu wa ta'ala, nunɗal makko ngal kanko Allah subhanahu wa ta'ala e moƴƴere makko nden feññingol yeeso yimɓe ɓen fuu wondema ɓeeɗo ko yimɓe ɓe Allah subhanahu wa ta'ala yiɗi weltani fiyo ɗum ɗon feeñu ɗon yeeso yimɓe ɓen fuu. Haray Imam Al-Qurtubi imo yewti ɗum ɗo imo yewtiri ni ka Mukhtasar At-Tazkira. Haray ɓawto e gandugol wondema pesanoyteɓe ɓen ko fiyon nun kadi yimɓe jogiɓe moƴƴereji ɗum pesanoyte nafoore mum nden ko hikkamo Allah subhanahu wa ta'ala hertori. Joni noon heferɓe ɓen yalli ɓeɗo kadi golleji maɓɓe ɗin yalli ɓeɗo ɓe pesanoyte kaɓe pesanoytake. Hare karma koɓɓe hino sappi ɗi masalaji, haray hino jeeya e ko ɓe yewti fi muɗum wondema haray wondema ɓeɗo ɓe pesanoyte yawmal qiyam, golleji maɓɓe ɗin ɓe pesanoyte. Woɓɓe goo wi tigiti on haray ɓeɗo ɓe pesanoytake, haray wiɓe tigitigi on ɓe pesanoyte golleji maɓɓe ɗin ɓe dallino nokku Allah subhanahu wa ta'ala o wi waman khaffat mawazinuhu fa ulaika alladhina khasiru anfusahum fi jahannama khalidun. O wi kala on mo foygitoyi pesirɓe mum ɗen ko ɓen ɗon woni hayrimɓe wonkiji muɗum ko nder jahannama ni ko ɓe heddoyto. Ɓeɗo ɓe wi haka Allah subhanahu wa ta'ala o wi alam takun ayati tutla alaykum fa kuntum biha tukadhibun. E latano ke aya janɗen hino janguete no jangi don jangante no ayeje ande laato ni don fenna dum beedo be wi wonde ma sobgande ayeje den ko holli en kon wonde ma dum no hino holli wonde ma be pesanoite nokka Allah subhanahu wa ta'ala wi kay be dallinori don wa nad'u al mawazin al qist li yawm al qiyamati fala tudlamu nafsun shay'a men addo ya pesirde den ko dum woni men pesay hore nun dal den nyande hay goto toñataake hay wonki toñataake kabe wi do no kallahu subhanahu wa ta'ala wi nafsun yani ko umum hino huttiti wano karamo ko be dem be innirta non e wa hiya nakiratun fi siyaqi nafi yani dum do ko nakira hino huttintinni fow wonde mane dan do fow pesanoite woni ko julbe ben woni ko hefer ben fow fow pesanoite beda kani be wiiti kiti on haray be do be pesano itake yawmal qiyam be dalinori honno be wi no ko kalla subhanahu wa ta'ala wi ulaika alladhina kafaru bi ayati rabbihim wa liqa'ih fahabitat a'maluhum fala nuqimu lahum yawmal qiyamati wazna beda ka be dalinori o aya do be no ko kalla subhanahu wa ta'ala wi ko be do woni be yimbe heferbe yeddunobe ayati allah subhanahu wa ta'ala den hawroygol e makko golleji mabbe din boni beedo be nyinnano itake peserde den yawmal qiyam be wi o do aya hino tindinani en wondema keferon o mara peser gal yawmal qiyam kono gol kongol do kadi karmo ko bembe wadi be munakasha tigiti on be wi wajhul istidlal on yani none kabe dallinori don be wi haray tigi tigi on ko sappa yaaya on ko wondema beedo heferbe be jogaki immorde e teddungal be jogaki valeur hay mere kallahu subhanahu wa ta'ala ko dum woni ko aya on woni ko sappi be wi hino jeya kare ko aya maana aya on wondema beedo be pesano itake yawmal qiyama pesirde nafoje be haray ko non woni ko tawjihat karam ko be ko be nawri aya je den kon e kongudi mabbe din wobbe go kadi wi kongol tambongol o andi be da be wi wonde ma hefer ben be pesano te yawmal qiyama en jantike dalilaji mabbe din be da kadi be wi wonde ma be pesano itake en jantike dalil mabbe on ka suratul kahf be do be wi kongol tambongol wonde ma masalon ko tafsir si tawi woni e hino e mabbe ben pesano itebe kono tawata pesirde den wona pesirde nafoje ko wadi non neddan ken o gollali ko dando yamo yawmal qiyam kefero mo marasina kefero ko kefero won ko tawdo ya Allah subhanahu wa ta'ala pesir gal hay mere be do be nyinnano ta ke pesede yawmal qiyam imam ibn hajar rahimahullahu ta'ala ka fatul bari himo janti o do masala wobbe go kadi be wi haray tigi ti yom bay beedo hido heferbe jogino ko yondire wano jokkere en dan kibe moddotono yimbe ben be pesano ite yawmal qiyam haray tigi ti yon karma ko ben ko be wi ko feñi aye je den kon ko tindini kon wondema aye je den hino huttindin non de be pesano ite kono nako ita keferon ko pesanoyde ko non golle haymere ne danke on gollaa joni non ko honno woni nafore pesangol on kefero ko gollaano haymere dum do ko hollugol nun dalgal Allah subhanahu wa ta'ala wondi e mudum hollugol nun dal Allah subhanahu wa ta'ala bawto dum fenyingol jaasingol be do heferbe o halfinno yimbe ben golle ka aduna be sari be maydi e mudum hara imam al-qurtubi rahimahullahu ta'ala himo janti o masala do ka mukhtasar tazkira hara on tigino awi yiltade don e sengo derol teme didi e chapande jenay himo yewti o masala don hino jeya e pesanoy gol be yimbe hefer be jogaki golle hay mere tigi on karam ko benno be sappori non fi andugol daraja e manzila martaba mabbe on ka sengole yite hare dum do hino holli en wondema neddanke on so golli golle moje jango o hettoye dum so golli golle bonde dum do kade o hettoye dum harayde do ko diri o do masara ko diri fe sirde karam ko be nangi be yewta ko yogay di do masailuji di yewtuden e mudum haray fi yagnagol di do masailuji hino hato jinne ne danke o yilto e defte den pour tawadu de baxte mudum modja fi yo beydo harayde do fiide ko beydo jinne danke on e liman fi yo bonno golle ne tawata biiznillah tabarak wa taala e sengole yurmede Allah subhanahu wa taala waawoye e dunciande neɗɗanke on goɗɗum yawmal qiyama haray e rabbinirotelen ɗo. Wallahu a'lam wa sallallahu ala nabiyina muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in.